เรื่องของเวรกรรมที่จะเล่าให้ฟังวันนี้ครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านที่อยุธยาหลายสิบปีมาแล้วแต่ว่าเรื่องนี้เป็นที่จดจำอยู่ในหัวสมองของคนทั้งหมู่บ้านคนที่ตกเป็นเหยื่อในเรื่องนี้คือลุงเสมียนที่ใครๆในหมู่บ้านก็รู้จักมักคุ้นกับแกกันทั้งนั้นลุงเสมียนตอนนั้นแก่แล้วอายุ60กว่าแล้วแต่ว่าร่างกายของแกยังแข็งแรงแกร่งกล้าแกไม่ใช่คนรวยมีที่นาอยู่บ้างไม่มากแล้วก็ที่นาของแกก็มีบ่อปลาอยู่3บ่อเป็นบ่อขนาดใหญ่บ่อปลานี้ช่วยทำให้ฐานะของลุงเสมียนดีขึ้นกว่าการทำนาเพียงอย่างเดียวมันเป็นบ่อปลาที่ไม่ได้ปล่อยลูกปลาลงไปเลี้ยงบ่อนี้เป็นบ่อแบบธรรมชาติคือหน้าน้ำปลาก็จะเข้ามาอยู่อาศัยเองพอน้ำลดลงไปปลาก็ตกค้างอยู่ในบ่อแกก็จะวิทย์เอาปลาไปขายในช่วงที่เกี่ยวข้าวนวดข้าวเสร็จหมดแล้วก็อยู่ในราวช่วงปลายฤดูหนาวต่อกับต้นฤดูแล้งนั่นเองลุงเสมียนมีลูก4คนลูกสาวคนโตไปทำงานที่กรุงเทพน้องๆ อีก3คนซึ่งเป็นผู้หญิง2ผู้ชาย1ก็อยู่บ้านช่วยกันทำนาเมียลุงเสมียนชื่อป้าชวีแกเป็นคนไม่ค่อยขยันน่ะเป็นผู้หญิงที่ชอบดื่มอยู่เป็นประจำซะด้วยงานการนานๆจะแตะต้องสักทีแกเป็นขี้ปากของชาวบ้านสำหรับให้เขานินทาว่าร้ายกันอยู่เป็นประจำป้าชวีก็โดนลุงเสมียนบ่นว่าอยู่เป็นประจำเหมือนกันดีที่แกไม่เถียงคล้ายกับว่ามีแรงด่าก็ตาด่าไปได้ไม่เจ็บปวดอะไรเมื่อยปากเดี๋ยวก็เงียบไปเองก่อนที่ลุงเสมียนจะวิทย์บ่อแกก็จะบนบานสารกล่าวกับเจ้าแม่ที่ชาวบ้านในหมู่บ้านนับถืออยู่ทุกครั้งขอให้ได้ปลามากๆได้เงินเยอะๆอย่าให้มีอันตรายอะไรเกิดขึ้นแล้วจะแก้บนด้วยหัวหมูใหญ่ๆงามๆไก่ตัวโตๆแล้วนอกจากนี้ก็ยังจะมีละครให้ดูอีกโรงนึงด้วยการบนบานของลุงเสมียนสมประสงค์ชาวบ้านในหมู่บ้านก็จะได้ดูละครแก้บนของแกอยู่เป็นประจำโรงละครนี้ปลูกสร้างอย่างหยาบๆอยู่ใต้ต้นโพใหญ่หลังหมู่บ้านไม่ห่างไม่ไกลจากศาลเจ้าแม่คนไปดูกันเยอะเพราะว่าเป็นช่วงว่างงานของชาวบ้านแล้วอีกอย่างก็ไม่ได้มีให้ดูบ่อยๆมีละครทีไรเจ้าแม่ก็มักจะมาเข้าร่างลุงเสมียนทีนั้นอยู่ดีๆแกก็สานพับๆๆๆหงายหลังพลึงลุกขึ้นมาก็นั่งหลับตาพูดพึมพำพึมพำพอเจ้าเข้าลุงเสมียนชาวบ้านก็จะล้อมวงเข้าไปสอบถามไอ้โน่นไอ้นี่ปีนี้ฟ้าฝนจะเป็นยังไงบ้างลูกสาวคนนั้นลูกชายคนนี้มันหายไปจากหมู่บ้านไม่ส่งข่าวส่งคราวมาเลยตอนนี้มันสบายดีหรือเปล่าหรือว่าเป็นตายร้ายดียังไงและที่จะขาดไม่ได้ก็คือเลขเด็ดนี่ต้องมีคนถามทุกปีและไม่ได้ถามคนเดียวเดี๋ยวคนโน้นถามเดี๋ยวคนนี้ถามท่านก็จะบอกให้แล้วเผลอๆบางทีเจ้าแม่ก็ยังชี้หน้าด่าชาวบ้านบางคนที่ไม่ค่อยจะดีในเรื่องความประพฤติคนที่โดนเป็นประจำคือป้าชวีเจ้าแม่ในร่างลุงเสมียนเนี่ยชี้หน้าด่าป้าชวีเอาเลยทีเดียวอบรมสั่งสอนให้ทำตัวดีๆช่วยลูกผัวทำมาหากินเล่ายานะให้เพลาๆซะบ้างป้าชวีก็จะเงียบกริบจะพนมมือแต้ทั้งที่นั่งไม่ค่อยจะอยู่เพราะงานแบบเนี้ยแกฟาดเหล้ามาตั้งแต่ไก่หูแล้วเจ้าแม่บังคับให้ป้าชวีรับปากแกก็ผงกหัวรับงึกงึกงึกแต่พอหลังจากนั้นแกก็ยังเป็นป้าชวีขี้เมาคนเดิมแต่แล้วก็มีอยู่ปีนึงที่ลุงเสมียนเกิดผิดคำสัญญากับเจ้าแม่เพราะว่าพอวิทย์บ่อเสร็จได้เงินมาป้าชวีที่ดื่มหนักก็ต้องเข้าโรงพยาบาลเงินทองก็ไหลออกเลยทีนี้ต้องจ่ายค่าหมอค่ายาจนทำให้ร่อยรอไม่พอที่จะหาละครแล้วก็ซื้อของแก้บนลูกสาวที่ไปทำงานอยู่กรุงเทพก็ไม่อาจจะช่วยเหลือทางด้านการเงินได้เพราะตัวเองก็ย่ำแย่เงินเดือนก็ได้แต่เล็กๆน้อยๆเท่านั้นอ่ะลุงเสมียนออกปากขอยืมเงินเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านแต่ละคนก็จนกรอบเป็นข้าวเกรียบไปตามๆกันบางคนมีก็ขี้เหนียวไม่ยอมให้บอกไม่มีเพราะไม่วางใจว่าลุงเสมียนจะหาเงินมาใช้หนี้คืนได้หรือเปล่าพูดง่ายๆว่ากลัวหนี้จะศูนย์น่ะลุงเสมียนก็เลยไม่รู้จะทำยังไงบากหน้าขอยืมเงินใครก็ไม่ได้ก็เลยแต่กลุ้มอยู่คนเดียวป้าชวีออกจากโรงพยาบาลหมอห้ามกินเหล้าลุงเสมียนก็ดีใจที่เมียจะกินเหล้าไม่ได้อีกต่อไปหมอบอกว่าขืนกินอีกคราวนี้ตายนะในเมื่อมันไม่มีเงินก็ไม่สามารถจะแก้บนได้ลุงเสมียนก็เลยต้องจุดธูปบอกกล่าวเจ้าแม่ขอเว้นแก้บนสักปีเจ้าแม่จะตอบรับหรือเปล่าไม่มีใครรู้แต่เขาว่ากันว่าพอตกกลางคืนลุงเสมียนก็ฝันเห็นช้างนั่นแสดงว่าเจ้าแม่มาทวงสัญญาแล้ว จำเอาไว้เลยชาวบ้านเขามีความเชื่อกันว่าถ้าฝันเห็นช้างก็ให้ผู้นั้นนึกทบทวนให้ดีๆว่าเคยไปบนบานศาลกล่าวอะไรเอาไว้บ้างเพราะว่าการฝันเห็นช้างนั้นหมายความว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้มาทวงถามคำสัญญาแล้วแล้วก็ให้รีบไปแก้บนเสียก่อนจะสายเกินไปเดี๋ยวจะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นลุงเสมียนพอฝันเห็นช้างก็ร้อนใจมากเที่ยวออกปากขอยืมเงินคนนั้นคนนี้อีกแต่เพื่อนบ้านก็สายหน้ากันทุกคนไม่ว่าแกจะอ้อนวอนยังไงก็ตามมันก็เลยทำให้แกได้แต่เดินก้มหน้าคอตกกลับบ้านอย่างหมดอะไรตาอยากหน้าตาหม่นหมองด้วยความเครียดอย่างหนักจริงๆแล้วน่าเห็นใจลุงเสมียนมากแกไม่มีเงินแกจะแก้บนได้ยังไงเจ้าแม่ก็คงจะไม่ถือสาคงจะไม่หาว่าแกบนแล้วไม่แก้วันเวลาผ่านไปจากหน้าแล้งอันร้อนแห้งฝุ่นฟุ้งทั้งวันย่างเข้าหน้าฝนที่ฟ้าร้องครืนครืนเม็ดฝนก็โปรยปลายลงมาแผ่นดินที่แห้งแล้งก็เปียกชุ่มชื้นต้นหมากรากไม้ก็สดเขียวมีชีวิตชีวาแม้เวลาล่วงเลยมานานหลายเดือนแต่ก็ยังไม่มีเรื่องน่ากลัวหรือว่าน่าหวาดวิตกอะไรเกิดขึ้นกับลุงเสมียนเย็นวันหนึ่งลุงเสมียนออกไปที่สวนหลังหมู่บ้านแกไปตัดไม้ไผ่จะเอามาจักตอกสารตะกร้าเอาไว้ใช้แต่มันเป็นวันโชคร้ายของแกบุกป่าหญ้าเข้าไปยังกอไผ่ยังไม่ทันจะถึงก็โดนอะไรไม่รู้มันกัดเอาที่ขาแกตกใจก้มลงไปดูก็เห็นว่ามันคงไม่ใช่หนามข่วนธรรมดาแน่มันเหมือนกับโดนเขี้ยวสัตว์พิษมันฉกกัดเอาแล้วสิ่งที่ทำให้ลุงเสมียนแน่ใจว่าแกโดนงูกัดก็คือตอนที่แกรู้สึกปวดอย่างเหลือแสนปวดจริงๆปวดจนทนไม่ไหวทำให้แกรีบกลับบ้านโดยเร็วลูกๆของแกตกใจกันใหญ่รีบไปตามหมองูมารักษาหมองูมาก็ให้กินว่านยาถอนพิษงูกันโกลาหลไปหมดชาวบ้านที่รู้ข่าวต่างก็มากันเต็มไปหมดแล้วก็มาดูว่าแกเป็นยังไงบ้างแกย่ำแย่สติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวพูดไม่ค่อยรู้เรื่องดูเหมือนว่าแกจะโดนผีไตโหงเข้ามาสิงด้วยคำพูดหลายคำเป็นที่น่าสงสัยของคนที่ได้ยินแม้กระทั่งหมองูก็ยังออกปากว่าสงสัยลุงเสมียนจะไม่ไหวแล้วแกพูดถึงเรื่องวิทย์บ่อว่าได้ปลามากมายเหลือเกินเอาไปขายได้เงินเยอะแยะไปหมดแต่แล้วจู่ๆก็ร้องลั่นว่าปลาช่อนกัดที่นิ้วมือของแกสะบัดมือเหยงเหยงเลยทีเดียวแป๊บเดียวก็ร้องว่าเจ้าแม่มาแล้วเจ้าแม่มาประทับมากราบไหว้แม่เจ้าแม่กันเสียแต่ที่ทำให้ทุกคนรู้สึกหวาดกลัวเสียวไขสันหลังกันก็ตอนที่แกพูดทักทายคนที่ตายไปแล้วว่าพวกเขามากันเต็มไปหมดแกเอ่ยชื่อออกมาด้วยแต่ละชื่อที่หลุดออกมาจากปากของแกล้วนแต่ละโลกนี้ไปแล้วทั้งนั้นแล้วที่ยิ่งทำให้ใครต่อใครมองหน้ากันเลิกลักก็คือหมาละแวกนั้นมันพากันส่งเสียงหอนโหยหวนเย็นเยือกเข้าไปจับขั้วหัวใจมันไม่ได้ดึกดื่นอะไรเลยแต่ว่าบรรยากาศมันเหมือนกับปลาเข้าไปตั้งตีหนึ่งตีสองราวๆสี่ทุ่มก็มีข่าวแพร่สะพัดไปทั่วชาวบ้านร้องบอกกันว่าลุงเสมียนที่โดนงูกัดนั้นตายซะแล้วเขาไม่ได้พาแกไปโรงพยาบาลเพราะสมัยนั้นงูกัดเขาก็จะรักษากันด้วยหมองูสามบางคนยังพูดด้วยว่าไปโรงพยาบาลก็ต้องตายอยู่ดีกว่าจะพาไปถึงเพราะว่ารถราสมัยนั้นหายากมากแบกหามเดินกันไปเมื่อไหร่จะถึงมืดค่ำแล้วมันก็จนหนทางจริงๆความตายของลุงเสมียนไม่ว่าใครก็พากันพูดว่าเป็นเพราะลุงเสมียนผิดคำพูดกับเจ้าแม่แต่ก็มีอยู่หลายคนที่พูดว่าเจ้าแม่คงจะไม่ใจร้ายขนาดนั้นหรอกไม่มีเงินนี่มันจำเป็นจะทำไงได้จริงๆแล้วคนมันจะตายมันก็ต้องตายดวงชะตาแกมันถึงคาดหมองูบอกว่าบางทีเป็นเพราะเวรเพราะกรรมลุงเสมียนแกทำบาปเอาไว้ไม่ใช่น้อยวิทย์บ่อแต่ละทีได้ปลามากๆเอาไปขายได้เงินได้ทองแต่ว่ามันเป็นการค้าขายชีวิตคนอื่นแต่ว่าหมองูไม่กล้าพูดเสียงดังนักเพราะเกรงๆลูกของลุงเสมียนจะได้ยินเข้าส่วนป้าชวีขี้เมานั้นลุงเสมียนตายแกก็ร้องไห้โฮโฮแกพูดว่าต่อไปนี้ใครจะทำงานหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวแล้วแกจะเอาเงินที่ไหนซื้อเหล้ากินชาวบ้านเขาได้ยินก็พากันสายหน้าผัวตายทั้งคนไม่ได้บ่นเสียใจกลัวอยู่อย่างเดียวนะจะไม่มีเหล้าจะกินแปลก ที่หมู่บ้านหลังตลาดชุกโดนมีหนุ่มคนหนึ่งหน้าตาพิกลนั่นก็คือแก้มข้างซ้ายของเขานี่มันย้อยห้อยมาคนก็เรียกไอ้หน้าห้อยบ้างไอ้แก้มห้อยบ้างไอ้ห้อยบ้างแต่ที่เรียกกันส่วนใหญ่ก็คือไอ้ห้อยนี่แหละเขาเป็นคนผิวคล้ำเกือบจะดำค่อนข้างจะผอมเนื้อตัวก็มักจะสกปรกอยู่เสม